महाभारत उद्योग पर्व षोडशोध्याय बृहस्पति द्वारा अग्नि और इंद्र का स्तवन तथा बृहस्पति एवं लोकपालों के इंद्र से बातचीत। बृहस्पतिर्वाच त्वमग्ने सर्वदेवानां मुखं त्वमसि अभ्यवाट त्वमन्तः सर्वभूतानां गूढश्चरति साक्षिवत। बृहस्पति बोले, अग्निदेव आप संपूर्ण देवताओं के मुख हैं, आप ही देवताओं को भविष्य पहुँचाने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी की भांति गूढ़ भाव से विचरते हैं। त्वामाहुरेकं कवयस्त्वामाहुस्त्रिविधं पुनः त्वया त्यक्तं जगच्चेदं सद्यो नस्येद्धुतासन। विद्वान पुरुष आपको एक बताते हैं, फिर वे ही आपको तीन प्रकार का कहते हैं। हुतासन, आपके त्याग देने पर यह संपूर्ण जगत तत्काल नष्ट हो जाएगा। कृत्वा तुभ्यं नमो विप्रा स्वकर्म विजितां गतिं गच्छन्ति सपत्नी भी सुतैरपि च शाश्वतीं। ब्राह्मण लोग आपकी पूजा और वंदना करके अपनी पत्नियों तथा पुत्रों के साथ अपने कर्मों द्वारा प्राप्त चिरस्थायी स्वर्गीय सुख लाभ करते हैं। त्वमेवाग्नेहव्यवाह त्वमेव परमं हविः यजन्ति सत्रहि त्वामेव यज्ञैश्च परमाध्वरे। अग्नि, आप ही हविष्य को वहन करने वाले देवता हैं, आप ही उत्कृष्ट हवि हैं। याज्ञिक विद्वान पुरुष बड़े बड़े यज्ञों में अवान्तर सत्रों और यज्ञों द्वारा आपकी ही आराधना करते हैं। श्रेष्ठ्वा लोका त्रिनीमान हव्यवाह प्राप्ते काले पचसि पुनः समिद्ध तम सर्वस्य भुवनस्य प्रसूति स्तमेवाग्ने भवति पुनः प्रतिष्ठा। हव्यवाहन, आप ही सृष्टि के समय इन तीनों लोकों को उत्पन्न करके प्रलय काल आने पर पुनः प्रज्वलित हो इन सब का संहार करते हैं। अग्नि, आप ही संपूर्ण विश्व के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही पुनः इसके प्रलय काल में आधार होते हैं। त्वामग्ने जलदानाहुर्विद्युतश्च बलेषिणः दहन्ति सर्वभूतानि तत्तो निष्क्रम्य हेतयः। अग्निदेव, मनीषी पुरुष आपको ही मेघ और विद्युत कहते हैं, आपसे ही ज्वालाएं निकलकर संपूर्ण भूतों को दग्ध करती है। त्वय्यापो निहिता सर्वा त्वयि सर्वमिदं जगत् न तेऽस्त्य विदितं किञ्चिन् त्रिषु लोकेषु पावक। पावक, आप में ही सारा जल संचित है, आप में ही यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। स्वयोनिं भजते सर्वो विशस्वापो विशंकितः अहम त्वां वर्धयिष्यामि ब्राह्मणै मंत्रै सनातनै। समस्त पदार्थ अपने अपने कारण में प्रवेश करते हैं, अतः आप भी निसंकोच होकर जल में प्रवेश कीजिए, मैं सनातन वेद मंत्रों द्वारा आपको बढ़ाऊंगा। एवं स्तुतो हव्यवाह स भगवान कविरुत्तमः बृहस्पतिम अथोवाच प्रीतिमान वाक्यमुत्तमम् दर्शयिष्यामि ते शक्रम सत्यमेतद्ब्रवीमि ते। इस प्रकार स्तुति के जाने पर हविष्य वहन करने वाले श्रेष्ठ एवं सर्वज्ञ भगवान अग्निदेव प्रसन्न होकर बृहस्पति से यह उत्तम वचन बोले। ब्रह्मन, मैं आपको इंद्र का दर्शन कराऊंगा, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। शल्यवाच प्रवेश्यापस्ततो बन्ने समुद्रा सपल्लवा आशसादरच्च गूढ़ो यतक्रतु। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर अग्निदेव छोटे गड्ढे से लेकर बड़े से बड़े समुद्र तक के जल में प्रवेश करके पता लगाते हुए क्रमशः उस सरोवर में जा पहुँचे जहाँ इंद्र छिपे हुए थे। अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन् भरतर्षभ अपश्य सतु देवेन्द्रं विषमध्य गतं स्थितम्। भरत श्रेष्ठ, उसमें भी कमलों के भीतर खोज करते हुए अग्निदेव ने एक कमल के नाल में बैठे हुए देवेंद्र को देखा। आगत्य च ततस्तूर्णं तमाचष्ट बृहस्पतेः अणुमात्रेण वपुषा पद्मतन्त्वाश्रितं प्रभुम्। वहां से तुरंत लौटकर अग्निदेव ने बृहस्पति को बताया कि भगवान इंद्र सूक्ष्म शरीर धारण करके एक कमल नाल का आश्रय लेकर रहते हैं। गत्वा देवर्षि गंधर्वै सहितोऽथ बृहस्पति पुराणै कर्मभिर्देवं तुष्टाभबलसूदनम्। तब बृहस्पति जी ने देवर्षियों और गंधर्वों के साथ वहां जाकर बलसूदन इंद्र के पुरातन कर्मों का वर्णन करते हुए उनकी स्तुति की। महासुरोहत शक्र नमुचे दारुणस्त्वया संबरश्च बलश्चैव तथोभौ घोर विक्रमौ। इंद्र, आपने अत्यंत भयंकर नमुचि नामक महान असुर को मार गिराया है। संबर और बल दोनों भयंकर पराक्रमी दानव थे, परंतु उन्हें भी आपने मार डाला। शतक्रतो विवर्धस्व सर्वाच्छत्रुन्निषोदय उत्तिष्ठ शक्र सम्पश्य देवर्षिश्च समागतान्। शतक्रतो, आप अपने तेजस्वी स्वरूप से बढ़िए और समस्त शत्रुओं का संहार कीजिए। इंद्रदेव, उठिए और यहाँ पधारे हुए देवर्षियों का दर्शन कीजिए। महेंद्र दानवान् हत्वा लोकास्त्राता त्वया विभो अपाम फेनम समासाद्य विष्णु तेजोतिब्रीहितम् त्वया वृत्रोहत पूर्वम देवराज जगतपते। प्रभो, महेंद्र, आपने कितने ही दानवों का वध करके समस्त लोकों की रक्षा की है। जगदेश्वर देवराज भगवान विष्णु के तेज से अत्यंत शक्तिशाली बने हुए समुद्र फेन को लेकर आपने पूर्व काल में वृत्रासुर का वध किया। त्वं सर्वभूतेषु शरण्य इड्यस्त्वया समं विद्यते नेह भूतं त्वया धार्यन्ते सर्वभूतानि शक्रत्वं देवानां महिमानं च कर्थ। आप संपूर्ण भूतों में स्तमन करने योग्य और सबके शरणदाता हैं। आपकी समानता करने वाला जगत में दूसरा कोई प्राणी नहीं है। शक्र, आप ही संपूर्ण भूतों को धारण करते हैं और आपने ही देवताओं की महिमा बढ़ाई है। पाहि सर्वाश्च लोकाश्च महेन्द्र बलमाप्नुहि एवं संस्तूयमानश्च सोवर्धत शनैः शनैः। महेंद्र, आप शक्ति प्राप्त कीजिए और संपूर्ण लोकों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति की जाने पर देवराज इंद्र धीरे धीरे बढ़ने लगे। स्वं चैव वपुरास्थाय बभूव स बलान्वितः अब्रवीत् च गुरुं देवो बृहस्पतिम् अवस्थितम्। अपने पूर्व शरीर को प्राप्त करके वे बल पराक्रम से संपन्न हो गए। तत्पश्चात इंद्र ने वहाँ खड़े हुए अपने गुरु बृहस्पति से कहा, किं कार्यम अवशिष्टम वो हत स्वाष्ट्रो महासुर मृत्यश्च सो महाकायो जो वै लोकान नाशयत। ब्रह्मन्, त्वष्टा का पुत्र विशालकाय महासुर वृत्र जो संपूर्ण लोकों का विनाश कर रहा था मेरे द्वारा मारा गया। अब आप लोगों का कौन सा बचा हुआ कार्य करूं? बृहस्पतिर्वाच, मानुषो नहुषो राजा देवर्षि गणतेजसा देवराज्यम अनुप्राप्त सर्वान् बाधते भृतम्। बृहस्पति बोले, देवेंद्र, मनुष्य लोक का राजा नहुष देवर्षियों के प्रभाव से देवताओं का राज्य पा गया है, जो हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। इंद्रुवाच, कथम च नहुषो राज्यम देवानां प्राप दुर्लभम तपसा केन वा युक्त किं वीर्यो वा बृहस्पते तत्सर्वं कथयध्वं मे यथेन्द्रत्वं उपेयवान्। इंद्र बोले, बृहस्पति, नहुष ने देवताओं का दुर्लभ राज्य कैसे प्राप्त किया? वह किस तपस्या से संयुक्त है अथवा उसमें कितना बल और पराक्रम है? उसे किस प्रकार इंद्र पद की प्राप्ति हुई है? ये सारी बातें आप सब लोग मुझे बताइए। बृहस्पतिर्वाच देवाभीता सक्रम कामयंत त्वया त्यक्तम अहम दैन्द्रम पदम तत तदा देवा पितरो धर्षयश्च गंधर्व मुख्याश्च समेत्य सर्वे गत्वा ब्रुवन्नहुशं तत्र शक्र त्वं नो राजा भवभूनस्य गोप्तां तान ब्रविन्नहुशो नास्मि शक्त आप्यायध्वं तपसा तेजसा मां। बृहस्पति बोले, शक्र आपने जब उस महान इंद्रपद का परित्याग कर दिया तब देवता लोग भयभीत होकर दूसरे किसी इंद्र की कामना करने लगे। तब देवता पितर ऋषि तथा मुख्य गंधर्व सब मिलकर राजा नहुष के पास गए। शक्र वहां उन्होंने नहुष से इस प्रकार कहा, आप हमारे राजा होइए और संपूर्ण विश्व की रक्षा कीजिए। यह सुनकर नहुष ने उनसे कहा, मुझ में इंद्र बनने की शक्ति नहीं है, अतः आप लोग अपने तप और तेज से मुझे आप्यायित अर्थात पुष्ट कीजिए। एव मुक्तैर्वधीस्तश्चापि देवैः राजा भवन्नहुषो घोरवीर्यः त्रैलोक्ये च प्राप्य राज्यं महर्षिन् कृत्वा वाहान्याति लोकान् दुरात्मा। उसके ऐसा कहने पर देवताओं ने उसे तप और तेज से बढ़ाया, फिर भयंकर पराक्रमी राजा नहुष स्वर्ग का राजा बन गया। इस प्रकार त्रिलोकी का राज्य पाकर वह दुरात्मा नहुष महर्षियों को अपना वाहन बनाकर सब लोकों में घूमता है। तो तेजो हरम दृष्टि विषम सुघोरम मा त्वं पश्ये नहुषं वै कदाचिन् देवास्य सर्वे नहुषं वृषार्ता न पश्यन्ते गूढ़ रूपा चरन्त। वह देखने मात्र से सबका तेज हर लेता है, उसके दृष्टि में भयंकर विष है, वह अत्यंत घोर स्वभाव का हो गया है। तुम नहुष की ओर कभी देखना नहीं, सब देवता भी अत्यंत पीड़ित हो गोढ़ रूप से विचरते रहते हैं, परंतु नहुष की ओर कभी देखते नहीं हैं। शल्य उवाच एवं वदत्यंगिरसां वरिष्ठे बृहस्पतौ लोकपाल कुबेरः वैवस्वतश्चैव यमः पुराणो देवस्य सोमो वरुणश्चाजगाम। शल्य कहते हैं, राजन अंगिरा के पुत्रों में श्रेष्ठ बृहस्पति जब ऐसा कह रहे थे उसी समय लोकपाल कुबेर, सूर्यपुत्र यम, पुरातन देवता चंद्रमा तथा वरुण भी वहां आ पहुँचे। ते वै समागम्य महेंद्र मोचो दृष्ट्या त्वाष्ट्रो निहतश्चैव वृत्रः दृष्ट्या च त्वां कुशलिनम् अक्षतम् च पश्यामो वै नेतारिं च शक्र। वे सब देवराज इंद्र से मिलकर बोले, शक्र बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने त्वष्टा के पुत्र वित्रासुर का वध किया। हम लोग आपको शत्रु का वध करने के पश्चात सकुशल और अक्षत देखते हैं, यह भी बड़े आनंद की बात है। सतान यथावच्च हि लोकपालान् समेत्य वै प्रीतमना महेन्द्रः उवाच चैनान् प्रतिभाष्य शक्रः संचोदयेष्यन्नौशस्यान्तरेण। उन लोकपालों से यथा योग्य मिलकर महेंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन सबको संबोधित करके राजा नहुष के भीतर बुद्ध भेद उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, राजा देवानाम नहुषो घोर रूप तत्र सायं दीयतां मे भवद्भिः ते चा ब्रुवन् नहुषो घोर रूपो दृष्टि विशस्वस्य विभीमदीश। इन देवताओं का राजा नहुष बड़ा भयंकर हो रहा है, इसमें स्वर्ग से हटाने के कार्य में आप लोग मेरी सहायता करें। यह सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, देवेश्वर नहुष तो बड़ा भयंकर रूप वाला है, उसके दृष्टि में विष है, अतः हम लोग उससे डरते हैं। तम चेत राजानम नहुषम पराजये ततो वयम भागमर्हाम सक्र इंद्रो ब्रवीत भवतु भवान पाम पते यमः कुबेरस्य भयाभिषेकम् संप्राप्नुवन्तु अद्य सहैव दैवतै रिपुं जयाम तं नहुषं घोरदृष्टिं ततः शक्रं जलनोऽप्याह भागं प्रयच्छ मह्यं तव साहाय्यं करिष्ये तमाह शक्रो भविताग्ने तवापि चेन्द्राग्नोर्वै भाग एको महाक्रतौ। शक्र, यदि आप हमारी सहायता से राजा नहुष को पराजित करने के लिए उद्यत हैं तो हम भी यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी हों। इंद्र ने कहा, वरुणदेव आप जल के स्वामी हो, यमराज और कुबेर भी मेरे द्वारा अपने अपने पद पर अभिषिक्त हों। देवताओं सहित हम सब लोग भयंकर दृष्टि वाले अपने शत्रु नहुष को परास्त करेंगे। तब अग्नि ने भी इंद्र से कहा, प्रभो मुझे भी भाग दीजिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। तब इंद्र ने उनसे कहा, अग्निदेव महायज्ञ में इंद्र और अग्नि का एक सम्मिलित भाग होगा जिस पर तुम्हारा भी अधिकार रहेगा। शल्यवाच एवं संचित्य भगवान महेंद्र पाक साधन कुबेरम सर्वयक्षाणाम धनानाम च प्रभुम तथा। शल्य कहते हैं, राजन इस प्रकार सोच विचार कर पाक शासन भगवान महेंद्र ने कुबेर को संपूर्ण यक्षों तथा धन का अधिपति बना दिया। वैवस्वतम पितृणाम च वरुणम चाप्यपाम तथा आधिपत्यम ददौ शक्र संचित्य वरदस तथा। इसी प्रकार वरदायक इंद्र ने खूब सोच समझकर वैवस्वत यम को पितरों का तथा वरुण को जल का स्वामित्व प्रदान किया। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि इंद्र वरुणादि संवाद षोडशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में इंद्र वरुणादि संवाद विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ।